za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 29 kwietnia, już 11. Serwis Michał Przerwa. Paliwa na majówkę mają być nieco tańsze, bo firmy mają promocje. Były wiceprezydent Gdańska skazany za molestowanie seksualne 16-latka. Wojsko ogłosi dziś polską nazwę dla samolotów piątej generacji F-35. Ceny paliw na majówkę mogą nieco spaść, prognozuje łódzkie biuro maklerskie Reflex. Urszula Cieślak z biura mówi, że szansą na niższe rachunki za paliwo podczas majowego weekendu będą z pewnością promocje na stacjach. Ogłoszone już przez wiodącego właściciela stacji paliw promocje trwające do zakończenia majowego weekendu będą dawały szansę na dalsze oszczędności do 30, nawet 40 groszy na litrze benzyny i oleju napędowego. W połączeniu z obniżkami cen, których możemy się spodziewać w następstwie spadku cen na rynku hurtowym, dodatkowe obniżki wynikające z promocji dla uczestników programów lojalnościowych będą powodowały, że rachunki za paliwo powinny być nieco niższe. Urszula Cieślak porównała obecne ceny do tych sprzed roku na majówkę. Mimo promocji jest drożej. Olej napędowy, jak i benzyna są droższe niż przed rokiem. W przypadku benzyn podwyżki w skali całego roku są symboliczne, póki co 3,6 groszy na litrze, natomiast olej napędowy jest już droższy o 30 groszy na litrze. Na części stacji poziomy są już jednakowe jak przed rokiem w tym samym czasie, a na pozostałych to benzyna jest droższa niż olej napędowy. Na rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata został skazany były wiceprezydent Gdańska Piotr K. Był oskarżony o molestowanie seksualne 16-latka. Do zajścia miało dojść w 2021 roku. Oskarżony ma też 5-letni zakaz pracy z małoletnimi i ma zapłacić 5000 zł zadośćuczynienia pokrzywdzonemu. Ma też zakaz zbliżania i kontaktowania się z nim. Proces stoczył się za zamkniętymi drzwiami, więc uzasadnienie też było niejawne. Obrońca oskarżonego, adwokat Roman Nowosielski, uważa, że w tej sprawie popełniono błędy. W sprawie pan pokrzywdzony był przesłuchiwany w 2021 roku, czyli 3 lata temu, przez sędziego, bo taka jest procedura w stosunku do osób małoletnich, z udziałem psychologa. Natomiast nie uczestniczył w tej czynności ani sam zainteresowany, ani jego obrońca, bo w tym czasie jeszcze nie przedstawiono mu zarzutów, więc obrońca nie powinien być. Oskarżonego ani prokuratora nie było w sądzie, wyrok jest nieprawomocny. Husarz, harpia czy duch? Sztab generalny ogłosi dziś zwycięską nazwę dla samolotów piątej generacji F-35. Myśliwce zza oceanu mają wejść na wyposażenie polskiej armii w najbliższych miesiącach. Wojsko chce nadać im polską nazwę. Sztab generalny ogłosił konkurs w tej sprawie. Zgłoszono ponad 750 różnych nazw. Były wiceminister obrony, senator Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Skurkiewicz mówi w Polskim Radiu, że nazwa całego programu, na podstawie którego kupiono myśliwce, to harpia. Dodał, że właśnie to jest jego faworyt. Harpia to jest ta nazwa, która w mojej ocenie jest najwłaściwsza i najbardziej adekwatna do możliwości samolotów F-35. Rozbudowane uzasadnienie. Tak, który niestety nie jest spotykany w Polsce, ale to jest chyba bodajże z gatunku nawet jastrzębiowatych, więc no, myślę, że to by było bardzo miłe, sympatyczne. Komisja wybrała kilka najciekawszych propozycji. Husarz, harpia, drakarys czy duch. W poprzednich latach w lotnictwie nazwy poszczególnych statków powierzchnych opisywano nazwami ptaków drapieżnych. Stąd w polskim wojsku funkcjonują m.in. śmigłowce o nazwie Sokół i samoloty wielozadaniowe F-16 nazwane jastrzębiami. Organizacja World Central Kitchen wznawia działalność w Strefie Gazy. Została zawieszona po ataku izraelskich wojsk, w którym zginęło 7 członków organizacji, w tym Polak. Cały czas rozpaczamy i opłakujemy stratę 7 naszych przyjaciół i kolegów, którzy zginęli w ataku sił obronnych Izraela 1 kwietnia, napisała organizacja w oświadczeniu. Na najnowszym filmie w mediach społecznościowych widać budowę nowej kuchni polowej w centrum Gazy. Nazwana jest imieniem Damiana Sobola. Na ścianie zawieszono baner z jego zdjęciem i napis Kuchnia Damiana. Bohater na zawsze pozostanie w naszych sercach. World Central Kitchen ma 276 ciężarówek z jedzeniem. Czekają teraz na przekroczenie granicy w Rafa. Organizacja deklaruje, że do tej pory dostarczyła ponad 43 miliony posiłków i jest gotowa na kolejne działania. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Bird of prey. Bird of prey. In the summer sky, flying high, flying high, flying high. Take me on your flight, flying high. Prawie 17 po 11, nie pierwszy raz na naszej antenie będziemy próbowali odstawiać mięso. W diecie osób ograniczających, wykluczających mięso wskazuje się na niedobory niektórych składników, gdyż składniki roślinne są ograniczonym źródłem niektórych substancji. Tym, czego może brakować oprócz pełnowartościowego białka, jest żelazo i kwasy tłuszczowe. Na podstawie badań prowadzonych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu dowiedziono jednak, że alternatywnym wartościowym źródłem białka w diecie może być białko ziemniaczane, które posiada dobrze zbilansowany skład aminokwasowy zbliżony do białka jaja kurzego. I będziemy o tym rozmawiali z panem doktorem Przemysławem Kowalczewskim, doktorem habilitowanym właśnie z rzeczonego uniwersytetu. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Próbowaliśmy ustalić, jak mam się do pana zwracać. Ja mam taką wiedzę, że jak ktoś jest doktorem habilitowanym, to się mówi do niego profesorze, więc proszę mi pozwolić tak do siebie mówić. Nie ma problemu. Panie profesorze, to jak to jest z tym białkiem ziemniaczanym? Rzeczywiście ono jest takie bogate w aminokwasy i może zastąpić mięso? Znaczy, każde białko jest bogate w aminokwasy, natomiast to, co jest tu unikalne, to, co wyróżnia białko ziemniaczane, to jest to, że właśnie to jest jedno z nielicznych białek roślinnych, które można w cudzysłowie nazwać, że jest pełnowartościowe. Czyli te wszystkie aminokwasy, które potrzebujemy dostarczać z dietą, bo są pewne aminokwasy z tej puli 20 ogólnych, to 9 musimy dostarczać z dietą, bo nasz organizm ich nie produkuje, to właśnie bardzo duża zawartość tych aminokwasów jest również w białku ziemniaczanym, co tak na dobrą sprawę pozwala dobrze zbilansować posiłki, dobrze ten aminogram ustawić tych produktów, ale co jest jeszcze istotne, to, że to białko jest niedocenione tak de facto i na całym świecie mało używa się białka ziemniaczanego, natomiast u nas na naszym Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu nawet mamy opatentowaną technologię, jak pozyskać to białko ziemniaczane, żeby właśnie dobrą wartość odżywczą miało. No i zasugerował pan, że nie wystarczy właśnie taka solidna porcja samych ziemniaków. Rozumiem, że to ma być jakiś ekstrakt? Jak to miałoby wyglądać? Białko ziemniaczane produkuje się tak de facto z soku ziemniaczanego, czyli jeżeli produkujemy skrobię ziemniaczaną, mąkę ziemniaczaną tak zwaną, to ścieramy ziemniaki. Tak samo jak robimy szare kluski czy inne produkty takie garmażeryjne u nas w domu na obiad, to ścieramy ziemniaki i powoduje takie powstawanie pewnej wody, taka brązowa, no herbaciana tak jest. Ciecz. To jest właśnie ten sok ziemniaczany i to właśnie w nim jest bardzo dużo cennych białek, które właśnie możemy wyizolować i tak jak pan powiedział, no nie wystarczy zjeść dużo ziemniaków, bo ziemniaki de facto mają dużo więcej jeszcze innych substancji, bardzo dużo skrobi, jeszcze inne związki odżywcze, czy też mniej odżywcze, natomiast my izolujemy to białko właśnie z tego soku, który tak de facto to jest odpadem w produkcji skrobi ziemniaczanej, więc mamy nie dość, że pozyskujemy pełnowartościowe białko, to jeszcze zagospodarowujemy odpad, czyli w tej technologii zero waste i w ogóle wykorzystania wszystkiego na maksimum, jak najbardziej się wpisujemy. Brzmi kapitalnie, natomiast co potem z tego soku się robi, tak żeby było to zjadliwe? Z tego soku, czyli generalnie potem z tego białka, które można wyizolować, akurat prowadzę projekt, już kończę powoli, projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, gdzie opracowaliśmy pełnowartościowe alternatywy produktów mięsnych. To są 3 produkty akurat, kiełbaska typu hot dog, burger roślinny, no i coś na styl gyrosa. I faktycznie te produkty zawierają między innymi to białko ziemniaczane, po to, żeby właśnie to było, powiedzmy, jak najbardziej podobne swoją wartością odżywczą do produktów mięsnych, ale zawierają również jeszcze inne dodatki, tak żeby faktycznie ten produkt roślinny był pełnowartościowy i można było spokojnie na tej diecie roślinnej przez dłuższy czas nawet być, spożywać tego typu produkty i nie mieć żadnych deficytów, niedoborów żywieniowych. Nie jeden z naszych słuchaczy pomyśli, że skoro ma być to taka wegańska kiełbaska, czy jakiś tam szaszłyk, to pomyśli sobie, no tam na pewno będzie mnóstwo niezdrowych substancji poza tymi zdrowymi, o których pan mówi. I tutaj niespodzianka, właśnie przez to tak długo pracowaliśmy nad recepturą, naprawdę to były bardzo ciężkie miesiące, a nawet bym powiedział półtora roku, które spędziliśmy dosłownie na kucharzeniu, że tak się kolokwialnie wyrażę, żeby jak najbardziej ograniczyć te potencjalne, wątpliwe dodatki do żywności, które można stosować. Oczywiście one są przebadane, one są bezpieczne, natomiast my chcieliśmy bardzo mocno tą listę składników skrócić i zrobić to w sposób trochę inny, w sposób trochę bardziej nietypowy, trochę innowacyjny i faktycznie ta lista surowców, dodatków technologicznych jest dużo, dużo krótsza niż w takich komercyjnych produktach, które są dostępne na rynku, więc jestem na diecie roślinnej i śmiało mogę polecać, że te produkty naprawdę będą jak najbardziej najwyższa półka. Będę drążył, panie profesorze, co tam jest w tej sytuacji poza tym ekstraktem z tego soku z ziemniaków? Znaczy to nie do końca jest ekstrakt, bo to jest po prostu no to wyizolowane białko. Poza tym białkiem to wyizolowanym. Białko ziemniaczane, bo to trochę przyjaźniej brzmi, ekstrakt zawsze się troszkę jasne. Mniej przyjaźniej Przyjmuję pańską nomenklaturę. Więc tutaj mamy białko ziemniaczane, ale też białko ryżowe i grochowe, żeby jeszcze troszkę bardziej podbić pewne zawartości pewnych aminokwasów, ale co jest też ciekawe, mamy odpowiednio dobrane tłuszcze. I tutaj w przypadku produktów mięsnych bardzo dużo mówi się o tym, że zawierają bardzo dużo nasyconych kwasów tłuszczowych, które tak de facto powodują pewne problemy. Skracają życie, mówiąc kolokwialnie. Nie chciałem tego powiedzieć swojej strony, ale tak, to jest duże uproszczenie, ale tak, faktycznie powinniśmy ograniczać spożycie nasyconych kwasów tłuszczowych. My tutaj zastosowaliśmy unikalne i też innowacyjne mieszanki olejów roślinnych, tak, żeby dostarczały odpowiednio dużo i odpowiednich kwasów tłuszczowych, tych nienasyconych, zwłaszcza tych z grupy omega-3, o których bardzo dużo się mówi, że są bardzo ważne na pracę naszego mózgu i innych organów zresztą również. Więc mamy dobrze zbilansowaną frakcję tłuszczową. Mamy zastosowane też znów innowacyjne, opracowane na naszej uczelni źródło żelaza, takiego żelaza roślinnego. To jest w postaci ferrytyny, takie białka, które są połączone z żelazem. I tutaj, co jest istotne, to w przypadku wszystkich dodatków żelaza w jakichkolwiek produktach, czy nawet suplementach diety, bardzo często stosuje się sole żelaza, jakieś siarczane czy inne tego typu związki, które z jednej strony dostarczają nam to żelazo, natomiast z drugiej strony są bardzo mało przyswajalne. Ponadto w nadmiarze mogą nawet powodować pewne problemy z przewodem pokarmowym, bo duże ilości tych soli żelaza mogą powodować nawet stany zapalne. My zastosowaliśmy ferytynę według naszej tutaj technologii produkcji, która jest łatwiej przyswajalna, czyli mamy jakby bardziej dostępne to żelazo, które my wprowadzamy. No i poza tym jeszcze inne fitokomponenty też są dostarczane, które no siłą rzeczy mięso w ogóle tego nie zawiera, czyli przeciwutleniacze, błonnik pokarmowy, czy jeszcze inne związki, oraz nie zapominamy również o witaminie B12, bo w dietach roślinnych, tak, takich najbardziej skrajnych, czyli w weganizmie, no jest problem właśnie z żelazem, ale również chociażby z witaminą B12, bo o ile w mięsie i produktach odzwierzęcych jest bardzo dużo tej witaminy, to tak de facto świat roślin jest bardzo ubogi, abym powiedział, że nawet w ogóle tej witaminy tam nie znajdziemy. W związku z tym musimy faktycznie odpowiednio też jeszcze sobie tą dietę roślinną bilansować pod kątem wszystkich składników odżywczych, nie tylko białko, bo o tym zazwyczaj ludzie pamiętają i konsumenci patrzą, o, duża zawartość białka, to ten produkt będzie dobry. Natomiast to wcale nie jest takie proste, żeby tą dietę roślinną dobrze zbilansować, bo właśnie te wszystkie makro i mikroelementy muszą się zgadzać i tutaj takie właśnie podejście zrobiliśmy w tych produktach, czyli że wszystko tak de facto holistycznie będzie się zgrywało i to będzie dobrze nas odżywiało. Tu postawimy przecinek, panie profesorze, bo ta rozmowa jest bardzo ciekawa i za moment do niej wrócimy. Proszę zostać z nami. Przemysław Kowalczewski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu jest gościem Trójki. Muzyką używamy jej jak paliwa, tak jak Koran al-Fatiha, muzyka otwiera nam dzień. Uczymy się jej jak nowego języka, strumień świadomości, co wibruje jak sitar. Wprawia nas w ciągły ruch, jak salsa na Karaibach. Jesteśmy wtedy małymi chłopcami, potrafimy fruwać, lecieć prosto w nowy wymiar. Jesteśmy niewinnymi czarodziejami, muzyka jest wszędzie. Jest naszym błogosławieństwem, jest też naszym przekleństwem. 10 lat, ale nie samotności. Śmignęło szybciej niż szalony pościg. Trójka Baxa, Wojtek Czechosłowacja, Bratysława Praga. Tanczymy wśród światła 10 lat, raz gorzkich, raz słodkich jak patat. Gorzkich, raz słodkich jak syrop. Jak syrop, laboratorium dźwięku, kółem kuchen w Maceo Pyro. Byliśmy częścią dnia, częścią nocy, częścią miasta, częścią Europy i świata. Ciszą między nutami, gwarem w restauracjach. Byliśmy ciszą między nutami, gwarem w restauracjach. 10 lat, raz gorzkich, raz słodkich jak syrop. Kółem kuchen w Maceo Pyro. 10 lat, raz gorzkich, raz słodkich, jak batat, jak syrop. UMQNV Maceo Pyro. UMQNV Maceo Pyro. 28 po 11 wracamy do rozmowy z Przemysławem Kowalczewskim z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Rozmawiamy o białku takim pełnowartościowym, niemalże pozyskiwanym z ziemniaka. Panie profesorze, chciałbym podpytać o to, czy te produkty, o których pan mówi, które pan proponuje, które są zbilansowane, są po prostu smaczne. Tak, tutaj to właściwie było też jedno z założeń, tak na dobrą sprawę, no bo też nie czarujmy się. To, co mamy w tej chwili na półkach sklepowych, to producenci zawsze muszą iść na pewne kompromisy i albo coś dobrze wygląda, albo coś dobrze smakuje, albo właśnie ma wyższą wartość odżywczą niż powiedzmy konkurencyjne produkty. Natomiast moim idea fix było takie, że czegoś mi po prostu na tym rynku brakowało i chciałem stworzyć smaczny, dobrze wyglądający, ale też odżywczy produkt. Każdy z tych trzech produktów właśnie też musi dobrze smakować. No ale wiadomo, że też jeszcze kwestia smaku, tak? Każdy ma inne preferencje i możemy sobie jeszcze to trochę przyprawić, czy obrobić w jakikolwiek inny sposób. Nie zrobić hot doga, ale na przykład zgrillować, czy wykorzystać w jakiś inny sposób. Więc jakieś przyprawy jeszcze możemy dorzucić, natomiast same w sobie produkty i tak już z założenia są smaczne. Mówił pan we wcześniejszej fazie naszej rozmowy o trudnym elemencie, jakim jest bilansowanie diety. Rozmawialiśmy też przed tutaj wejściem na antenę o tym, że osoby niejedzące mięsa, wegetarianie, weganie mają pewne problemy. Często wyglądają niezdrowo, są na przykład zbyt szczupli, ich cera wygląda źle, ich włosy wyglądają źle, ale są też wegetarianie i weganie otyli. Tu jest właśnie problem właściwego bilansowania tej diety, gdy nie jada się mięsa. Tutaj trzeba powiedzieć też jasno, że to nie jest wcale prosto przejść na dietę roślinną. Absolutnie. I wiele osób młodych ma właśnie takie trochę podejście trywialne, bym powiedział, do tego tematu. Czyli dobra, od dzisiaj nie jem mięsa, jem wszystko inne, tylko mięso zostawiam i tego nie będę spożywał. Natomiast to, proszę Państwa, wcale nie jest takie proste, bo mięso daje nam bardzo, bardzo dużo cennych związków odżywczych, daje dużo białka, żelazo, witaminy, masę innych jeszcze związków, które są nam potrzebne. I jeżeli faktycznie ktoś tak zupełnie bez przemyślenia, bez bilansowania całej swojej diety, całego swojego planu żywieniowego wyrzuci mięso z diety, to bardzo często sięga po bardzo przypadkowe produkty. I te produkty mogą być właśnie albo nie do końca pełnowartościowe, chociaż ja unikałbym sformułowania pełnowartościowy produkt, bo to nasz plan żywieniowy, nasza dieta powinna być zbilansowana i pod tym kątem powinniśmy to patrzeć, bo jak raz się, nie wiem, nam zdarzy zjeść sernik, to też nie ma tragedii przecież, prawda? Natomiast te produkty przetworzone faktycznie, które kupujemy, nie do końca nas odżywiają. Mało tego, bardzo często, na przykład w przypadku alternatyw do nabiału, w przypadku alternatyw do sera żółtego można zaobserwować, tam jest bardzo, bardzo dużo tłuszczu. W związku z tym dużo dostarczamy energii, bo dużo kalorii wprowadzamy, nie do końca zaczynamy to wydatkować. No i to, co pan powiedział, możemy mieć właśnie albo niedożywienie jakościowe, no bo brakuje nam witamin, związków mineralnych, czy chociażby dobrze zbilansowanego białka, albo tak jak pan powiedział, z drugiej strony właśnie dostarczamy za dużo energii, no i tyjemy. Więc ten plan żywieniowy na roślinnej diecie naprawdę trzeba przemyśleć. Jeżeli chcemy przejść, to ja zachęcam, bo to jest możliwe. Natomiast jeżeli nie mamy pełnej wiedzy czy wystarczającej wiedzy na ten temat, skorzystajmy z pomocy dietetyków, specjalistów i na pewno nam pomogą. Przypomnijmy, że białko daje uczucie sytości, więc nie może go zabraknąć w diecie. Chciałbym zapytać, czy to białko ziemniaczane, o którym pan mówi, jesteśmy sami w stanie pozyskać w domu, czy tylko jednak kupując gotowe produkty? Niestety nie jesteśmy w stanie pozyskać w domu. Tutaj generalnie rzecz biorąc, na całym świecie właściwie w dużych ilościach to tylko jedna firma produkuje białko ziemniaczane. I to też nas trochę zastanawiało, no bo moja mentorka życiowa, naukowa, profesor Grażyna Lewandowicz, którą serdecznie pozdrawiam, jeżeli nas słucha, od lat zajmowała się skrobią i właśnie produkcją, przetwórstwem ziemniaka, produkcją skrobi. No i dlaczego w takim razie tylko jedna firma produkuje to białko, które jest takie cenne? No i stąd też nasze tutaj podejście, że może tańszą technologią, łatwiejszą technologią opracujemy pozyskiwanie tego białka, natomiast nadal jest potrzebne odpowiednie zamaszynowienie, odpowiedni zakład przemysłowy, żeby faktycznie ten sok ziemniaczany przerobić tak, żeby to białko wyizolować. Więc sami niestety, proszę Państwa, nie pozyskamy tego białka w domu, ale jesteśmy w stanie już sobie na rynku, powiedzmy, takie białko ziemniaczane też kupić. No i jak go szukać? Po prostu białko ziemniaczane. Są dystrybutorzy, którzy mają gdzieś w swoich ofertach, nawet na popularnych serwisach aukcyjnych, widziałem w mniejszych opakowaniach, bo wiadomo, że dystrybutorzy sprzedają na worki, a trudno nam by było kupić 25 kg powiedzmy, czy 20 kg białka, no bo to nam by starczyło na bardzo, bardzo długo, a może jeszcze by się nam coś tam zalęgło i zepsuło, więc szkoda by było to zmarnować. Ale można faktycznie takie białko kupić w mniejszych ilościach. Nie są to niestety tanie surowce i tutaj też w kontekście całej diety roślinnej trzeba też powiedzieć, że zazwyczaj te wyższej półki, te dobre produkty roślinne, one będą droższe, bo surowce są droższe. Ale to jest akurat moja taka cicha nadzieja, że jak zwiększy się skala, zwiększy się zapotrzebowanie na te produkty i ta produkcja się zwiększy, to też cena spadnie i to jest taka pewna nadzieja na przyszłość, że będzie taniej. Ale pan wspomniał, że wyście przygotowywali takie bardzo smaczne i zbilansowane prototypy. Rozumiem, że na razie tylko na własny użytek. Nie można tego kupić. W tej chwili są zgłoszone już do ochrony patentowej, no bo tutaj know-how uczelni musi być i nas jako twórców chronione. I są rozmowy już prowadzone. Mhm. Jest jedna firma, która produkuje już w tej chwili roślinne alternatywy produktów mięsnych i jest zainteresowana nabyciem takiej licencji i możliwe, że faktycznie się kiedyś tam w niedalekiej przyszłości te produkty nasze na rynku pojawią. Będzie w etykiecie jakaś informacja, że wy rekomendujecie akurat tego rodzaju produkty? Tak, znaczy będzie tam na pewno jakieś logo uniwersytetu, więc to no, siłą rzeczy to jest opracowane na uniwersytecie, więc jeżeli się uda wdrożyć na rynek, to też na pewno państwo zobaczą gdzieś tam logo naszej uczelni. No bo wie pan, to jest kluczowa sprawa, żeby potrafić dowiedzieć się, który z produktów jest wartościowy i rzeczywiście godny zaufania. Dlatego pytam o te historie związane z logotypami uczelni chociażby. Tutaj generalnie rzecz biorąc i tak trzeba docenić rosnącą świadomość konsumentów i wiele osób zaczęło czytać etykiety, analizować składy produktów. Ja to bardzo popieram, bo naprawdę powinniśmy wiedzieć, co jemy, no bo jesteśmy tym, co jemy. To jest taki trywializm, który się nieraz tam rzuca przy kawie czy herbacie. Natomiast tak, proszę państwa, jest. Jeżeli będziemy się dobrze odżywiać, dobrze zbilansujemy swój plan żywieniowy, to będziemy się cieszyć zdrowiem dużo dłużej. Wiadomo, że mamy pewne predyspozycje do chorób i tak dalej, ale tak ogólnie rzecz biorąc, jeżeli powiedzmy jesteśmy zdrowi i dobrze się odżywiamy, to faktycznie będziemy żyć dłużej. Więc tutaj dobrze, że czytamy te etykiety i te wzmianki właśnie, że na przykład opracowano na takiej i takiej uczelni, czy we współpracy z jakimiś naukowcami, daje takie przynajmniej wstępne poczucie, że ten produkt faktycznie jest lepiej przeanalizowany i lepiej zbilansowany, lepiej dobrane są surowce. Chociaż to też nie do końca tak musi być, bo proszę pamiętać, że niektóre emblematy na opakowaniach są umieszczane tylko i wyłącznie w celu marketingowym, a nie do końca niosą za sobą jakąś wartość dodaną. Więc tutaj no, znów trzeba mieć świadomość jednej i drugiej strony. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za tę bardzo ciekawą rozmowę. Będę poszukiwał takich produktów. Myślę, że inni z naszych słuchaczy także wspomniał pan o tym, że właściwa dieta jest jednym z fundamentów długowieczności. Ja jeszcze dorzucę do tego drugi fundament, czyli aktywność fizyczną. Mam nadzieję, że pan również nie zapomina o aktywności fizycznej na co dzień. Przerwę panu. Tutaj generalnie kiedyś jak była piramida żywieniowa, to podstawą piramidy zawsze była aktywność ruchowa i to jest bezwzględnie. Musimy się ruszać, a dopiero potem o nasze odżywianie, więc jak najbardziej sport plus odżywianie to jest recepta na długowieczność. Podpisuję się pod tym obydwoma rękoma. Bardzo dziękuję. Profesor Przemysław Kowalczewski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu był gościem Trójki. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. What you like, what I like, why can't we both be right? Attacking, defending, until there's nothing left worth winning. Your pride and my pride, don't waste my time. Robert Grzędowski, gospodarz porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Kręci się po obiekcie i częstuje daktylami. Maciek, też dostałeś? Dostał. Mam nadzieję, że Monika Suszek również została poczęstowana. Ja także. Upewniał się, pytał się mnie, czy daktyle są zdrowe. Tak, są bardzo zdrowe. Oczywiście są bardzo słodkie, ale są także źródłem witaminy A, C, witamin z grupy B. Zawierają też sporo magnezu, wapnia, żelaza, cynku, manganu, a także przeciwutleniaczy. Także można sobie zagryźć dzisiejszy dzień piękny daktylem. Ale teraz idziemy w świat nauki. Polscy astronomowie z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego mają za sobą udział w serii niemałych odkryć naukowych. Niedawno ogłoszono odnalezienie masywnej, uśpionej, czarnej dziury oraz cefeidy o ekstremalnie długim okresie pulsacji. Oba obiekty odnaleziono w Drodze Mlecznej, a w odkryciu obu sporą rolę odegrali polscy astronomowie. Przemysław Lis. Rok 2024 dopiero się rozkręca, ale już przynosi astronomiczne sensacje. Jedną z nich jest odkrycie masywnej oraz uśpionej czarnej dziury o łącznej masie 33 Słońc. Odkrycie związane jest z misją Europejskiej Agencji Kosmicznej Gaia, dostarczającej olbrzymią ilość danych, wśród których znalazły się też dane o znanej nam już gwieździe, która jednak tym razem zwróciła szczególną uwagę naukowców z Polski. Przyjrzywszy się jej dokładnie, okazało się, że jest to gwiazda, której towarzyszy duża, czarna dziura. Ona jest uśpiona dlatego, że ona się znajduje w bezpiecznej odległości, także tej gwieździe nic nie grozi. Mówi profesor Łukasz Wyżykowski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Okazało się, że to jest najcięższa czarna dziura, jaką znamy do tej pory w naszej galaktyce. Nie mówiąc o tej supermasywnej, oczywiście, która waży 4 miliony Słońc w centrum galaktyki, ale z tych takich normalnych czarnych dziur, których powinno być w naszej galaktyce setki milionów, to jest najcięższa, jaką znamy do tej pory. Kolejne odkrycie, za którym stoją polscy naukowcy, dotyczy zaobserwowania cefeidy o ekstremalnie długim okresie pulsacji. Odkryliśmy cefeidę o okresie pulsacji tam ponad 78 dni, czyli o 10 dni dłuższym okresie niż rekordzistki, która do tej pory miała najdłuższy okres pulsacji w naszej galaktyce. Mówi profesor Igor Soszyński z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Przyznaję, to było troszkę przypadkiem odkrycie, bo ta gwiazda była już wcześniej znana, tylko po prostu była źle zaklasyfikowana. I niedawno właśnie projekt Gaia opublikował taką listę gwiazd, które według nich były gwiazdami długookresowymi. Sprawdziliśmy po prostu krzywe blasku tych gwiazd z naszego projektu OGLE. Ta jedna gwiazda rzuciła nam się od razu w oczy, że ewidentnie nie jest to gwiazda zmienna długookresowa, tylko jest to cefeida. Cefeidy o długim okresie pulsacji to gwiazdy, które pełnią niebagatelną rolę w badaniu kosmosu. Obecności takiej konkretnej gwiazdy w Drodze Mlecznej wszyscy się spodziewali, ale nikomu nie udało się jej zaobserwować aż do teraz. Cefeidy o najdłuższych okresach pulsacji, takie w okolicy 80 dni i jeszcze dłuższe, są obserwowane. Są dość rzadkimi gwiazdami, ale są obserwowane w innych galaktykach. I było pytanie, czy nasza galaktyka jest jakimś wyjątkiem wśród innych galaktyk, czy też po prostu mieliśmy pecha i do tej pory żadnej takiej długookresowej cefeidy nie widzieliśmy. No i okazuje się, że chyba jednak to drugie rozwiązanie jest prawdziwe. Profesor Soszyński, zapytany przeze mnie o to, dlaczego ta konkretna cefeida była klasyfikowana inaczej, odpowiada wprost. Sztuczna inteligencja wykorzystywana przy analizie danych nie zawsze wyłapuje niewielkie, choć kluczowe niuanse. Nasza naturalna sieć neuronowa, wytrenowana na oglądaniu milionów krzywych blasku gwiazd zmiennych różnych typów, od razu nam powiedziała, że coś z tą gwiazdą jest nie tak, że to jest prawdopodobnie cefeida. Oczywiście musieliśmy to później jeszcze dokładnie wykazać. Polacy zdecydowanie i bezdyskusyjnie stanowią awangardę wśród badaczy kosmosu. Profesor Igor Soszyński uważa, że być może jest to kwestia genów. W końcu Polakiem był Mikołaj Kopernik, nie wspominając już o nie mniej słynnym, choć nieco bardziej legendarnym mistrzu twardowskim. Ciekawa teza przemysłowa, Lisa. Bardzo dziękujemy za te relacje. Będziemy kontynuowali po piosence wątek naukowy. Z Warszawy przeniesiemy się do Lublina. Wracam tu, nie usłyszę nie. Ustam milczą, oczy krzyczą. Wbiją się w ciebie tak, że nawet myśli masz. Podrapanie. Dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, Przyznaję się bez bicia, że sam szazamuję niektóre utwory, które tutaj szykuje dla nas Kuba Jączyk. To był utwór Iluzja, Rosalie i Chloe Martini. Tak podpowiadam Państwu, ale kontynuujemy ten wątek naukowy zgodnie z obietnicą i przenosimy się do Lublina. Naukowcy z Uniwersytetów Medycznego oraz Przyrodniczego w tym mieście wynaleźli preparaty do zwalczania ptaszyńca kurzego. To gatunek około półmilimetrowych roztoczy, które są pasożytem drobiu niepożądanym na fermach, ale też bardzo uciążliwym w przydomowych kurnikach. Jest niebezpieczne zarówno dla zwierząt, jak i dla ludzi, mówi profesor Anna Bogucka-Kocka z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dla zwierząt jest niebezpieczny dlatego, że populacja ptaszyńca namnaża się bardzo szybko i w bardzo krótkim czasie opanowuje kurnik, efektem czego jest znaczne pogorszenie dobrostanu kur. Te roztocza żywią się krwią głównie ptaków. W takim kurniku, w którym inwazja trwa od dłuższego czasu, może się znajdować nawet do 500 000 ptaszyńców na jednym ptaku. I doprowadza to do sytuacji, w której kura z powodu utraty krwi może nawet umrzeć. Najpierw jest anemia, a potem śmierć. W międzyczasie zwierzęta oczywiście bardzo cierpią. Samookaleczają się, dochodzi do przypadków kanibalizmu, wyrywają sobie pióra. Te ugryzienia po prostu są bolesne i powodują stan patologiczny u ptaków. Doktor nauk farmaceutycznych Przemysław Kołodziej. Te nasze badanie i ten nasz wynalazek bardzo dobrze wpisuje się również w koncepcję One Health, czyli taka koncepcja, która obecnie szeroko promowana jest przez Światową Organizację Zdrowia, która głosi o tym, że należy spojrzeć na zdrowie ludzi i zwierząt w sposób bardzo zintegrowany, czyli zdrowie ludzi uzależnione jest od zdrowia zwierząt i odwrotnie. Mogą być niebezpieczne również dla człowieka, ponieważ w warunkach, kiedy nie posiadają tego podstawowego gospodarza, czyli ptaków, chętnie żywią się krwią innych gatunków, w tym człowieka. Gdy dochodzi do takiego ataku, u człowieka pojawiają się liczne zmiany skórne, swędzące w postaci takiej wysypki. Przy masywnej inwazji może również dojść do zakażenia wtórnego, zakażenia bakteryjnego. No i mamy również tutaj niebezpieczeństwo, że podczas ugryzienia ptaszyńca do człowieka również mogą dostać się drobnoustroje, które będą wywoływać inne jednostki choroby. Profesor Monika Wujec, dlaczego ten pasożyt jest niebezpieczny? To też jest to, że cały czas brakuje leków. I to jest też podstawowa rzecz, że my dlatego szukamy, że brakuje bardziej skutecznych, czy też mniej toksycznych, czy też lepiej działających. To w tym kierunku idą cały czas badania. Po pierwsze, działa zdecydowanie lepiej, bo tak naprawdę prawie w 100% zabija pasożyta. To też jest nietoksyczny, czyli tak naprawdę może być stosowany w trakcie hodowli zwierząt, co też jest niezmiernie istotne, bo jeżeli znajdzie się taki pasożyt, pasożyt w kurniku, obojętnie czy to będzie ferma kurza, czy to będzie kurnik przydomowy, to ten kurnik po zastosowaniu środków biobójczych należy zamknąć. Przynajmniej na pół roku, jak najczęściej tyle jest karencja tych środków, to jest w przypadku przydomowego kurnika, nie są to duże straty, ale jak sobie pomyślimy o fermach kurzych, to są ogromne straty ekonomiczne. Naukowcy poszukują partnera, który będzie chętny do uczestniczenia w kolejnych etapach badań. Tematowi przysłuchiwała się Liliana Kaczmarczyk. Proszę wybaczyć ten uśmiech, ale te kury na koniec mnie rozbawiły. Ta relacja kończy audycję. Monika Suszek, Maciek Załęcki, Krzysztof Łoniewski. Do usłyszenia jutro o tej samej porze. Dziś, już zaraz po 12:00, program Środka i Radosław Nałęcz, ale teraz jeszcze Da Pistols. Kocham ten utwór. Of a playground running from a gray town, enemy for horror. Ghosts from the past that'll travel through tomorrow. Follow each and every step that I take. As many bars I break, I still can't escape. So at night I stay awake, go out and separate my soul from my conscience. And all I can equate is a bunch of crazy nonsense. Running from the thought, I keep bumping back into it. Back into it. Trying to get away, trying to get away. Keep dragging me into it. Running from the thought. I switch up my pattern, can't keep it rotating like the rings of Saturn. Gotta break the cycle, I move it like nitro. Get it out of my head before I go psycho. Insomniac on the track, falling out, bouncing back. Humming with a wild attack, trying to keep my mind intact. Back to the days of the past, keep popping in the head like a memory flash. Running from my thoughts, running from the stars. Keep coming back into it, bumping back into it. Trying to get away, trying to get away. Keep dragging me down, trying to drag me down.